Continuar. Ha, itaati biliyor. Akma kalan. Akan isim. İnalhamdülillahi nehmaduhu. Ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fala mudilla lahu ve men yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار safa ame kitab mina halta we sharh sunai imam hasan bin ali bin khalaf wa wali abu muhammad ne barba halta hai amala ka kitab la ame sharh sunai amna wali azura na kitab mina we kono tonai amba na kala kan ba ko chu nyana ala ka fata pa nya adam safa bien worofa safa bien tawki don fo ko non tonaina kuma jira kuma tela ka furai ka adam ne ala sunan qala muallif rahimahullah ko ka tawtiki nan ka tala ka jini ala wa ilam anna khuruj al tariq ala wajhay ko ka do ma ko mo go bi sira bla te tu ya bla de la ni sara ka sira jini sara ni mani ma mo go ba bla أما أحدهما أفلين دولتين رجل كرزل عن طريق مغضى بين عباس راجل هناك بسر جمعك وهو لا يريد إلى الخير مغضى ينتهي فوي يكون أغرى هيري يعني بسر جمعك يجيني ما في الله قائم بسر جمعك أترى سر جمعك سر جمعك فلا يقتدى بذلته wo ti ge jenga mi ge mo te tu ko o ka jenga na wa en ni mo kram ko ke no fe ya do nga pas la ya o mai ma nga tu nga no fe aga o ti la wa in na wa hali e mo me tu fli ko ya do nga po kram ko fli la ga ti la ga tu ka ko ko de hala ki sra wo ti de hala ki sra pas ge ti nya i bana ka tu ti nya ko wa rajulun qalada al haqq aflana mo mi e kana gala ke abi ti nya do ka nga bana ti nya ma ada ngapa ni tinya dena utale wasa ali bana ka tuti nyako wa qala faman kana qabila min mutaqi wala insan do abu ru kona ni donna ula ulu sirat ni nyuna ayu ponyo ya pati utale ka hakin nai fa huwa dalun mudil ko ko ni mugas le ni ani mugalla la pana do shaytan maridun fi hadhihi al-umma oye shaytan murtile le ala kara mantu chema yano tudubu jate shaytan de mo murut ne ponaru haqiqun ala man arafu an yuhazzir an-nas minhu akaga bo mo gani wo tira mo gani gondo iga bo wulla somi ka foka sa atlelo karta bida mo gondo karta ka tabule na te nyefe o ma wajibu lai kana dade ibe mo gbo akara mo wa yubayyana lin-nas qisatahu ibaga la hala ko mo yi mo ka se ka don abstra ga bogo do ba na ko tabala ala do mani don na ko na da na ma kuma bogo na ga la ala do na na kuma na bogo na do abstra ga na bogo ba na la e ala yaqa fi bid'atihi ahadun fa yahliq kuma na bogo ba ga la ala kalama bogo na bi ga bid'a ko na bi ka ta hala ki bogo na ki si hala ki ma ka da ga ya ga la ala do ni imam ga ma barbahari wala sheikh fawzan ibn alib na ni fole ni wala ka sharha amina wuri kala sani ala sunama lamma wasafa sheikh rahimahullah fi kalam sabiq at-tariqa sahiha qad bana wala la fole bina me sigrama ku sigi nai karam wa ke ame bar bahari ai sirakline apmana uka sirakline re me katwala tra ko katu sabo ko katu salabu ko ayo bala jile nyafa ko ba الذي يجب أن يسير على مسلم سرات لنمي أبي واجب أسلام يغطي بسرين بو أبي بلا جلن فاقو ولا ولا في عقيدته وديني إذا عقيدة لا أميقا جنة لا يكام أتو بسرين بو أبي بلا جلن فاقو ما تبنينا ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق على هنا غمير أسلام مؤمن ببو سرات لنمي مؤمن بسرين بلا فهو أحد الرجلين هو مغفل الدولة كلنين مغفل الدولة كلنين ولي بسرين بلا الرجل الأول أوكي فلا فلا من خرج غير متعمد مؤمن برا سرات لنمي نعطيك عطبو بل يريد الخير أبي هيرا نجيني أبي سرين ما نفنا نجيني لكنه سلك الطريق غير خير مالي سرين من المعقل جمعين نعطيك تلك عطبو ده amma da waka maka kasira jinani da nadron afillahi wal istihad la yakfi rubbana ko jija kasira jinani fillahi ta wasagere alisa bi sira jinani ka tuba kone ka kone bulu ni kai naji yau yana ka sini da to bulu to te ni bora kalama ka fogo fili do dron ibato ibe se mba kana ga nana hadisa la al haqu dalatul mu'min mu'min na kan tunne ne jiye ni ga war bina ni sigina ka tayi ko ni ya bine ba ta de ko mana mu'minin ka kan tunne fa nay ne de ne tiyan dron na tare ku ta ka bi yar ma kana tiyan dron aw wa in kanat niyyatu sa'ibi salihah hal na ga ni ya kai ma da wana abisra na ni nyuma te alu ka kani na nyuma da bolo tiyan do o ta wa ta kafira to sirai na ti wa maqsiduhu hasana hal na ga laini kai لا بد ان يكون مع ذلك لا ترك صحيح ثم سغات على نيغا نيا كاي شيغا كترك لي فناتا غير بعدا قال نيغا نيا كاي اغا تر مسران با فنات لي دين هذا يعتبر مخطئا ثم ما نيت لا مغا من فلا نسرا ما غا مسران ما اننا وي مغا تلني اما فما بقوا اتي فلا فسرا فلا يما ومن وافقه على ذلك ni mo gami fana tugura ale ko aga sirai na aga tlinka wasara ma'u ala qat'i ngale ba do nga ko ale tugura karamo ke ga tliko aboro karamo ke tilla wal ma tugura karamo ga tliko wa huwa ya'lam khata'ahu abado nga ko karamo tilla koi wa huwa hali ngale ma so nga karamo ga sira lore mo hala tli karamo ko ntai tli nga mo mi ya do ga tilla ka banga sira lore mo hala tli karamo buya kama ale bana ga ka karamo ga tli la aloko ko ko ma ka karamo do ale ta ka ta sira bla halbe tu ba ko hal nasru aid al usra karamo woro wolo ka ko ni fi ate so karamo de fa ngama ate karamo ga ya ta ka sira bla wodi hala ki ala ka me kisho ma ya anna hada tariq halal kada ga mi fi le hala ki sira ni ka nye ka tla ka ba ka ga sira ko bla wodi hala ki sira ni hatta walau lam yata'amma bi sahibi khuruja hal nasro atlamo ma daba ka ba ka bosra klininga wa innama huwa tamisu khaira ah karamo yi abe ka here de yini ama daba ka ma ka here bosra klininga abe nyuma de yini tra ke fliye karamo kon ta fliye ma mo mi ado karamo sulla ka banga blasa i banga tu karamo ko ore ta yi hala ti yala ka bla de kiso wa hada huwa halu kathir min al yabtaghuna ibtigharat ko mɔgɔ caman de ka lahala bɛ tan mɔgɔ minnu bɛ na ni hakilina kuraw dilan u yɛrɛ fɛ diinɛ kɔnɔna na u bɛ na ni hakilina kuraw yɛrɛ fɛ o mɔgɔw bɛ yen olu de ka teli ka ni fili sugu kɛ. ilimi akida. akida baabu la u bɛ na ni hakilina kuraw y'a la. hada amru la yajuz. o n'a ɲɔgɔnna ninnu ti bɛn akida baabu la mɔgɔ man ka ni hakilina kura y'a la salafu tɛmɛna sira min fɛ akida baabu la i bɛ tɛmɛ sira kelen de fɛ. sabo ya kira ko mutuga muna ya bara tuga rawi to sa kin ne fe ko ma kira babula kana ne ma kura ya walau tabauna alayh hal lu tugura ko wa saibu laysa ala sawa ko ma na tugura mo ko ate sawa ka walau jalla wa ala yaqul kasra ala min ba kura tarala ba ko wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu thumma la tra'i tarati gaira ka fondi ala gatra inni sirati ne ayat gunne ko wa la tabi'u subla fatafarraka bikum an sabilihi rubbana sirami sanu mun islam ya kono aka na tugulu ko de na tugulu ko abe fara ka obo sira klinika don sira klinika me ala tra mi jirana jinna barala samo mi jirana o de sira klinika kuma sira o sira ni obe je na sira ma doni obe de sira msenu ye ni farala ka to fen fen fe bi ala ka sira bla ibe shetana ka sira de kawe ala ka mbe kisho فأي السبيل يخرجنا عن طريق المستقيم؟ كسرى وسرى نلقى السبيل كم بوسرى كلين كم؟ فنحن نرفضه. كم من عام بعولا أنت تبصرك؟ ولو. وبدون تقولي أقتلين عندهم هل سرى نلتقاك؟ سرى يرى تقا ويرى كفوني فرلا. نقول سأقول كادريا من أولى كادريا. ويرى كفوني لما تدبوك فرلا نت تقول ما نفعل كتمنى لا كذا تقولك نسوناي. Mene atawara yela la kora ibara de modele yela mana wa tabulu kura embe don tili ala luka tokali tijaniya wara ka ko yela mado de ibara kuno note atoko manga bola kara ka sunana krabu alaykum bi sunnati mene ala atoko yela ma kora tijani ibara de yela ma godu ala kada fara do dani mogoto ni wote ore ba to ni mogoto ka bine pato tiga tele ni tete na kuna to ala kara ka tetwala ale to ku ti pala bi ثم يبارك أقصرا فرادرا تغير إلى مريض نوح جماعة تبلغي مثال يلا من أولوها جماعة جماعة تقدارو يرى كسر السلام ببدا وق من أولوها بتورات ولا كم مركزي كسر ببدا مثلي كنا وراء كفو سجى سجى تلا إلى ما ربي بارك دني إلى ما تأكل تغير ما غير ما تقولي دني نمال نمال كلا يبارك تغير من فوق كفو باران إلى ما ربي نتنا ما إلى ما تيو sabo ya ga chugo ni akete to e ga to ko manga ya la ble ngani ya ga to ira dolo tika tara ye yero dolo ira mala do na be dola ka fo ni trak ni nemla ala ka mbra gele kishum walau kana sayu yaksib khaira hal ma ai mugami jigana hal la ga laini nyumai wa niyatu tayyiba hal la ga ngani ya kai fala la nutabi'u ala zalika umma namma dama na bangna ka fila anti tuka kwa ga fila amma ga fi namo toyi wa huwa istamarra ala khati'ihi hukma nangana tura ga fi na istamara ala khati'ihi na tura ga fi ga halna re adonga fatila bana ga bwa ga du atura fi na mata yaulu ila ala halat hukma ga fi billa wa ga kake halati da abu sai adonga ko yi la yin bangana yi sai la bana ka sai ga fi na yi bana ga bwa ka ira buya mana tawa hukma billa wa ga kake halati ala kan kishoma لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره قال هذا مغول مغني به فاجل متا دغو دلا دغو سراك لريو بلادو وخذ الطريق مدعته هلك يترى سرا نسرا من تبتا كمو كنا تافانتي فامنا بتا هلك ديو بس من اي دغو سرا بلانا با لو دينا فنا بيتي نيا سرا بلا تامي سبتا هلك دي انا كامبلا جي كيشو اما رجل اخر فمانيه مغامي في الله وقال لحلال الفولين يتي بوم وفلانا فهو متعمل للخروج نوم ياتبو كسرى ربلا وبي علي ما اتبو كسرى ربلا ويرقفما بيرا دودين عمباك وتوفا علي مولي طلبا بيرا دودين عمباك انتابلا دونك ادون افون يسلي كتلا فانتابلا فهو يعرف الحق ابيت نينو نغا تافق اتبيت نيكو ويعرف عن لما خرج الى باطل وربا دون ابسرى من انقلونه ara bodon lakin yata'ammalu khuruj an haqq na ba'd waqma li ta kiyabla fa ta kiyere kelimani ali patra le kana patola nis wali kala islamat don ngala ibasa kana patcha man soroka wala ta man soro don na drabe kiyabla ni kiyabla drabe singa pamme ga wali kayura ga ta ke pon ufu wira ne ga ko karta e ka ba kiyere ne ga ko ko sokai na pulo soro katra tra patra ga soro moga juru ba kana nyojuru tara peno di garantie ka nyomne ka taka de ma bolnai korna jina minga o evi sura de ka waso ko da ta tebe nyanga masla me dona ni ba ka kan tan sura dron ibi trabla manogara ibi trega no ko mo ma ka chama so ala kam bla de kisho ya qasli islah in nas rubmana al nas ala bo ke de wala saka yani mogofu abai kiye bla de wala saka mogofu parce ni mo mo ni be tiye na ka tiye la re mama ni ni ba fe ka manja tro tro fe ka tiye ni bla rob mo na be mo la fi ibe manja pa na so ala gambla je ti so el awal ko mo fa la mina ga la hala ko قصده إصلاح الناس ألغى لأينه كمغون يعني لكنه لم يسلك طريقة صحيحة نظران أسلاح أمسرق لنصر ربماني مغبرا كلاما قالي في اللعبة غسر إملا نا إري أغاف لنو أفنا مسر إملا وطاي فلي أبا فقا مغول أدلا والثاني نمغ فلانا إنساف قصر إذا الناس ألغى فقا مغول أفلي ردي وصرفه عن طريق الصحيح ألغى لأينه كمغوب وإصلاح ما إريك أحبوب لك للا فهذا شيطان كنتك لأمغوب كنه الشيطان دي لأن الشياطين يخرجون الناس عن صراط المستقيم فصل الشيطان كبارا يميه كمغوب وإصلاح لأينه أحبوب لك للا الشيطان كالله على يودي يقول إبليس لربه ودي قصو إبليس يقوى أما يميه عليه لا قودان لهم صراط المستقيم ago alambensigi iga jong ye strakleni strakam wala taw kana strakleni strakata ha mogo mogo bo bara jona ka da mazuna fa night me ye shetana de yuridu an yasrifa mu'alu ila turqi munharifa ale ba faka mogo gelema ku bo ye ga ku bla strak jene ne ka otila mogo ga abakati no tugu ba chi nabi sallallahu alaihi wasallam darabat li hadha mathala ko ninti ga misali ala kra misali di kaira mola inma khatta khatan mustaqima ala kra inma ninti ba tara clean nochi tara jam jam nochi wa khatta hawla khututa ukhra tara jam jam bai ala wana ga tara misalu chichi akini fe ananu ma ka ka da tara jam jam ina wa qali li qatli mustaqim tara jam jam ya ikan to ob tara jam jam ma hada siratullah kulli ala ga tara وقال خذ الاخرى ترى فدني من بعد ترى كليني نمانك وهذه سبل كن اسلام سنورودي على كل سبيل منها الشيطان مسراو كلو كلي شيطان ده جولي با ترى لا يدعو الناس اليها ابي تي متى كذا ترى جانك كي ولي كي غفرا كان لي ترى في شيطان كا برا لو كان مغولا ثم مغفل لا ده برا دي شيطان دي لو كان مغو بوسترا ده كان كي بلا ترى جنيكا هذا مثال واضح كل مثال جلني على كلامي يرا مغولا donc à tere jam nyan ci ni traklene ni katere misenun ci diga blala rub man ni tra munu fleni setan jere men ni bedala ka mo wole ga fara kala ka tra bla ka tra tra no te yaa dem ni ay don no min fon ay tere don lu sunya sunya parce que uruti ci ala mo wa ite ci ga la ni fana ma me jam jam yi hal la tra ga jam bi ci ga la ni ma la bi me am ko mi tal la me ni ko na munu ma ngala kra ka sunara na tra fu ka tra tra abe sene abe me nyini di jamana ka ke tabe me ati sama nana mu nyina be sama pasal lama sama au nyina munu ba ta ko tolu be sama ngam mo ngam woni bi da tra ka ke we sera ke ni we ka dinet la noy u bulo ko sera na suru u te se u ga la yini ma ta bi ko rum luta ina u tro ga la yini ma wa u ti sama o pasu jenga ne ndo u ba ka ka ka fuka ta ji lu tu ga la yini so uru bulo ni na suru ne ni tara suru ma fe ni ti ga la yini so nitara jam jam fe an lo ga suma ti ga la yini so no di ala tara ya tere ci ko de ira bo wala wa yutabiquhu ma zakara shaykh huna rubma na ko shaykh mi fo ya no o be ala kara ka ta indi ma barbare ni fo ci sanye fo la o be ala kara ka la yini de ma fa ila alladhi yakhruj bin nas an sirati mustaqim ko se mi be mo bo sirakleni ga ni ala ka sirakleni ni ila sibul murati mutadaratin abe mo bo ala ka sirakleni ga ka tubla siram ga al mudasa mubtada sirakura dala le mule bira sira ya ta mo blaure ka la yuridu lam khaira kada ga wati la mugate mo ga herate mo be mo la fili ate mo ga herate wa in ma yuridu lam halaka ala ga la ine ka mo halaki de ye mo la fili dara ye mo ga ni halaki de o ala ga ki somo wa huwa shaytan kusga ta la kuti la mo ga shaytan yere de law kana min ash-shaytan shayatin jin absira ga adama jina shaytan de wuti la mo ga sawa aw min shayatin ins wal ma adama de shaytan do amma ka ko ko dara shaytan ko de wuti ge mo la fili la ko alina an nahzara min hadha ashadda min hadha min awwal ukman awt la mo an ga yere ko to la kosbe ka tme mo ko la nga pas go ta fili amma yara ko chi tin tigi la kosbe مغم باتوا مغولق لان هذا متعمد لاضلال الناس وكذا مغوسبني ابغى ادبك بك مغولق ربما ترى تشوف برات غير كلشي وتلا مولا انو كانا جفويلا انو كانا يغني فويلا اما يغني نغن فوتو فرانا تونا كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ايرا وانا قفوري تاي تشوف دا بيت نيرا تيك يافا e mo gon ba fa da ti mo jela suna mo ta de nyai a yoro ko no be nyado sare halu ga muso na ga muso tugo tigile ye halu ga su sira ba ga ba do ka pogo ni dina tigi an ga tugo mi ga ta jana ma ko yo te nyado yino ta ga ja ga to nga ati ga jogo musala ha a re tiye be ira ga kale ta ro ko ya da ta do me mo la fila de kene ga hala dugo le te ايته حكم بنا جاب بنا درس كن قوله اكو وهو ضال المضل كثر ما مغرم مغفل لي مغفل لا فنادو شيطان مري شيطان دو مغمرت له دو جنا مرت له على كو يرمى كو على جاني كو درو على كان تشوم اي هو ضال في نفسه عليه باكم عليه في لينو ومضل غيره وهذا مغرم لا فنا وهو شيطان مري شيطان دو مغمرت له متمرد مياني مغبان فنادو ليه صرف الناس عن صراط المستقيم عليك على إنك مغب وسترانج من عليك أقامه لك على كامك شوما قوله أكو حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه كم مغب مغني بوتك لمغب دون قفل إنك تسرين إذا مغب سمينك قفل أي كارتا توي كارتا مين إذا جاويتني بأي إذا جاوي دفلني na fara ga mogola to mogonu na filla ko mogo ka do ka fille no mogo ka no bla ne no jera ga to ngai ba ga fille poa tsira ga fille po aha wa ibaina lin nas qisatu idha ma gala halali ila mogola ni ala yaqa fi bil'ati ibo ka de wala ka mogo kana bi ga bira kono ya hali wo ti fara ka ta halaka no don ni tsira mogola so ni mogo fille na ka fo karta mai bira mogo do aga ta tsira mai bi mogola so wajibi da don gala اي هذا الذي خرج عن حق متعمدا ومغم بياتك اسراب لاقوك الله هلا ديني ابن بارده ابن بغده بواق لما لا يجوز السقوط عنه اتيت اغاية كيزا دي اكابيو ني ايه اوكي تبك مطر على يو ايه بغو تادو ني ربادا فرق ايه بيدادي ني ايه بغو بعد سور قاسل لنو تبك مطر بل يجب ان يخشب امره واجبه دابه واجبه سمسكا قولي الى بغو لا قفو قاسا ما يجي دي خوي بالا ويبدو هزبو هز خذيه ربما نغاك ما تدسران في قول الجاد كده كنا نغاك قد نفوق كارتاني دي فول دي بارا حتى يحذر الناس كم غاكو يرأي قلسي على فنا يبو دي بارا كي تغب يلا كنا داد ولا يقال كم نغاك مغاك فو الناس أحرار في رعي كم بيه وران يمون همي جابيكو حق الناس وتكما يكو مغاكا مغاكا وتكما فتا يرأي دينا تي دو وقلنا نعو ويأغا دينا كو فلسك فولي مدينة ناكا بيتونا ناكا حق الناس وتي يوم dina te hatina ko dina na kulu de yumbara ala yoro ala fere ma hatina do la kulu ge bi hatina do ala ala bo bo ma ko wa ma yan ti ko anil hawa kate ko ma ko in huwa ila wahyu kabe ko no wahyu et kabe da ma ko ma ko ta ko ga bo te bene ga hatina do te ko dina ko ne o dina ko do te dina dina la otinya dina na be ko ma ni sharia da te ken hatina ji o fonet video o fonet video no tuna la kada ku te jadu kew ka fo debi ta ga bida am jina bola ara o la kada ku te jara be mo ko te o tin ala o uriyatul kalma wal ma ka be ke hore yere man mana mi fo ko senta la nga mo ko te debi ta ko o mo na ka no mo nga fo dine to fe yo itra ra'i al akhar kama mo hore ga hatil na bu yo o te dinai amma mo gonga hakilna buya mo gonga kuma ka be sharama na kana ta ma hada ka tinna buya islamu ala kuma ti kama idan dinuna fi al'an ina ko jibe la halam na rubu murunu ka daga tinin kuma da ko ka dace da gi tapo dire ko be na jona ko ka be te da gi tapo amma dia mo gonga ko la ko kra wara fi sho be ka tabo ni ko ka be te da gi tapo o be dina tiye de o o te dina nya من إكرام الراعي الآخر. كوكا دغا حقنا بويا. دغا حقنا بويا نبيا. أتينا نبولاو. فالمسألة. كل دين مسألة مي. ليست مسألة آراء. حقنا مسألة دين. دين مسألة دين تبع نور بقوم حقنا تر. مسألة اتباع. دين مسألة مي اتباع ده كل أمت مسألة فوتا دكوا. أنت ما حقنا فعلا. دين ودي. لأن كان رسم لنا طريقة واضحا الله تعالى نوانا سيبا ما يسراجل نيرانا انا تبقوا حكينا دي ورج من سوى بولا بلي سراجل نيرانا يتبقوا حكينا بي بلي يتا حكينا فوي دورة تارا بليو وقال لنا سروا عليه حين مقال ربنا على كراكو ايت بنكوك ما من على كرانكو وانا هذا صراطي مستقيما فاتبعوه على ان لك الكراكو ولا كرانكو ني لي غاتراي ني لي صراطي ني فنا ايت غوديكو ربنا وقا حسنا بن بلي ني فرو صراكو ثم انا من له قرنا تي بولو بلي تي سكا فما ورلا بلي اي شخص ياتينا كم رجل من عام بلي ورودي بلا ان نخرج عن هذا الصراط علينا كما ان بول الصراط لين غا بوج نم سي كان بلي فاننا اولا ربنا بارا فلا من نامو غا نوتي لا مو انا كما ان بول الصراط لين غا نرفض قولا ابي با كما ما انت تو كو يران تو لا مي وثانيا اصلنا نبين ونحاز الناس منه انت دو ما ده كبا ما ترنت انت انت ده مطلق اكو كارتا مي مو غا بوا كلام كذا تي بو مو abu kese ne eh re kana ban giti giti bitla ga ti gira gi yana da mu ka do kuma ka ta mai wala sa'una sukut anhu ka ta da ran dare ko tula mu ka to yi mutunya pati sukutu don na kuma ko ikrar ni dare filin abu ko mi gina nai ala kan bala ga ki so ma yana da idan sakatna an iqtarati nas kana ba ne don na la mi filla abe ka tuka filge ni dada ka kuma mu go yi da kan ka to ko karta ka mutura gina dinka kí mú akálù kápá mú kọtí kájá ló wà dọ̀gbọ́n tó kápọ̀ yàtí ọmọ ìdàkẹ́ na sọ̀híbà fasáhàtì surtú náà gara mọ̀gá mọ̀gá mi nẹ́ngà ní kumana wàdí sáwọn ani anẹ́ngà ní kuma àbísẹ̀ kuma la kojú kuma dínà la fúkà dàmà tẹ̀lé wà kánà ni anà bísẹ̀ sẹ́wẹ̀n nà kọ̀nà mọ̀gá bíyẹ̀ bí fili sẹ́wẹ̀n katro ni kisak ni ma kisak le taqo o sebeni ngara obiye sebenna o doni bala abe korna o taqa nimi ka de sebeni ka charjiye tinye pa me pe ka mogola wa thaqafa ani ni thaqafa wala ani ni ke biya bala ko don bala inan nas yaqturuna bi o koroni ti abte kuma ni sebeni na obe mogon ne ke mogon tuba na tanu ko ye wa yaqulun mogo ba ko hada muhal e ko ne doni ngara de ko ye doni ira ira de be ka sala wo tuba ko ni woye hada min fakirin ko ni tinu ni mo hakil ma bari hakil bari be kartala hada kama huwa hasil ala ina ko tanye bo nyona na diye gono fam la diye se mo won ni man tinu wo le be ka jama so rabbi munu mu se seven na ka seven ga ga nya ka ta bu chama la kuraji bala wo le ba mo la ku diye be tinu fal ma pa mu mɔgɔ fili ka ban la o ka nɔgɔ mɛ ka tila ka ka fili fɔ o de ka gɛlɛn mɔgɔ ma bi ni mɔgɔ mɔgɔ b'o fɔ dɔrɔn ko karisa fitinɛ mɔgɔ de k'a ta fɛ ka fara mɔgɔw kan n'u fara ɲɔgɔn kan fitinɛ u fililen dama ne ma sɔn ka da la k'e fitinɛ mɔgɔ de n'i kumana k'e fitinɛ mɔgɔ de hali ni wagati in na an minnu b'a mɔbili di u ma u bɛ di man kɔrɔ k'an ye fitinɛ mɔgɔ de ɔ n'a ko k'an k'an da de ko mɔgɔ kana kuma ko paseke ko tɔnw da la ko mɔgɔw ka bɛn ɔ minnu bɛ k'a kɛ aw tun t'a fɔ k'olu ka kɛli dabila olu b'a kɛli min kɛ k'o fana ye daawa de ɔ n'aw y'a da de o kɔrɔ ye k'aw sɔnna de n'a y'a fɔ mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ bɔ a la o ye hɛrɛ de ye i bɛ baraji sɔrɔ o la ala ka limaniya d'a ma. hada fi wujubi raddi ala mukhalis. ko kuma na nin b'a jira k'a fɔ a bɛ kɛ waajibi ye ni mɔgɔ min ka hakilina fɔra kuma fɔra tiɲɛ t'a fɔ i baraji de k'a kan o de bɛ ɲini dɔɔni lafɛ raddi waajibi de k'a jira k'a fɔ karisa nin bɛ kɔ fili don ni ne ye se kɛra min ma nkɔya diɲɛ kɔnɔ a tɛ tɛmɛ foyi la n'a ma kuma ka fɔ nin ye fili ye mɛ yann'a k'a kɛ a b'i bɔ a kalama i ye kitabu in dilan ni fili in b'a kɔnɔ n'i ma sɔn ka segin kɔfɛ a bɛ kitabu dɔ dilan ka fɔ karisa ye fili mangoya ba hali makan a man kan di sekara bi hali n'i b'a ɲini makan a ye man di bɛɛ ko ko fitinɛ mɔgɔ don parce que a tɛ mɔgɔ si to yen nka dun t'a kɛ fo k'i bɔ a kalama ne y'i bɔ a fɛ n'i filila n'i seginna kɔfɛ alhamdulilayi n'i ma sɔn a bɛ sɛbɛnni k'i kan o kɛlen bɛ k'ale mangoya diɲɛ kɔnɔ ko fitinɛ mɔgɔ don o y'a ka wajibi sekara bi hali n'i ye min fɔ ala ka hinɛ a la a ko ni sekara bi ni mɔgɔ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kɔ k'a b'o ni tiɲɛ cɛ. Sekaliba de fɔ ko n'ani mɔgɔ mɔgɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ k'a b'o ni tiɲɛ cɛ sekaliba de y'o fɔ a ma. هاكلاو سلبني هاكلاو اقسم ما يقول اولئك يقولون كم غام من بكم من فوقو كونتر ديني وكونتر ديني منو ولكن يقولون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان دابلا هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل kabete zega hakina fo nyome fo eh mogo zo kuma ka sura mogo mu mate me madrasa la katre mane go be ka tinanya fo ha uba da me lusula tere na si tsemt mana na ko e ka tla ka do rega wandi galai na ba ka usula tere abda en se tara jo ami bit baga ka rega wandi galai ka tla ka bit wa toga usula usula tu ni tege ene mu dina be danin ne ya geso sura mogo ma wa ke ko mogo ka tinanya yirwa kamiti erekle takata bitabaga zirindala abe kisami kwala taborodo kitola katla kanaga gese tumu cheke araje turbe no akode sizama oni jamana mi mogobe islam ala ni sera tewa ni mogola tide as-salafu ma sakatu an amsal hawla ko salafu mun tumana umudare ni jogana mogo kane umudare bal faduh ninyo wana mbogo mbunu tumbora waka wakati la ubu dakine kane guira mbola waratu alihim tuberadu fanafuka ni ilmihu bi khatarihim ala umma pas gubari yunga kwa mbunu yi chene nga lao deo bi mantu fana chen chen fana danje udo uwe adasa ya mantu chen wanaha la yasauna an nasputa an sharrihim hukma na kati dagan fana yi angandadu ka toroka bal labuda min bayan ma anzara Allah hukma na sigata la wajudu ala ni jigi fango de wala ko jira mogola wa illa fa inna nakuna katini namu ka dalo kan ira be ye dugula wode do ni ta de namu ko lo nga ma sunga kli ko ira be jate mo me tiye do oru juru nga wala ka me kusho me bila lezina qala lahum fihi ibe gam mo wala ala ko namu ko nga ko na ko no illa yaktumuna ma anzalna min bayinat innal lezina yaktumuna ma anzalna min al bayinat ala go mo mo me fen dugo ale nye min jira mun bo dugo wahuda ale kana min jira mun bo dugo in ba'd ma bayyana lin nas ale kile na ke yani kana ba me korna kona ka wala la ka jira e o don atla ko dugo ulaika yal'anuhum allah da man ba go be ala te mun bo tira go dama wa yal'anuhum la'inu yani ala rabu go dama ala ka dangan ba go fara wo tira go dama do mo be tie dugo bana ka tie ko mogo biga lafli ka mogo da bulo ka banka dira ko tinya ko kuba fo ke fitne mogo yi ko toto ka mogo lafli ka ngabe ka bengalo nga ni mi ka mogo lafli lo ka di anganda do ka to mane yi dare bana ka tinya ko ne e bi jati ni ayen ko nana ala be mogo mu dana ibo mogo la ala ka mbala de ke jeno azan usoni jobo kora ko ni mo istani kara mo mi fileno ni mo mo ga filipo ba su da kora ko kora ko ni tew ya me paske ale ga kuma kuma jama ne ka mo la ko pana se fara da ga kiyen ko no ta kora ko ni tew ni ma filipo ni da da na kana ga filipo ni be de mo sura la kora ko ni tew aw I am a man. Mo ngam bo ke funa ga mo wajiro ko dablawo kofane ga dawa da hali sai kirin kirin don ne baraje ne sai kuma mai ema sai go dawa ko bora ro na kurta go de ma ewo mine kuma na umar kuma da fa hadisa do ma dai kudu marfuan wala kin sayyidu da mawqufa wai mai umar ko ko mugo mugo dalmi ala la dar Allah harala ko goniya ke kuna kuna da no ta tigo to parce que domin ne ko ka war mai go haramu na da mutiye ati kuna da fa umar wa da fa kuni ko kuna ko min na ta tigo ko mas na ko to o de sira gele ne o kuma domin ne ga ma ko haramu na tana san fiye na te ko na tsaka san fiye ne go yiri ba mai ka ga dabla tsaka san fiye me ne bi ba ne ka biye tsaka faka man ya fa mai abuna mutu ne na ira ba do iba to yi wode kage wode lan tsani na wa bo kaburu ni amun to jo wode tsani kaburu mi tri mi kono bo tele a kono an tele kana ka kono kila ku bala don na yoro imam do bala ka ko tele kana ka kono fiu mo ngonde jela ba do ala ko tele rek ka kono fiu imam ahmad ibn hanbal ale ko na mazabla na be misri kono sirtike funa ko da wuli ka fara ko misri la madama no ma ka da silma da misri kono sire harami fara ko da de jo ka euro fara ko misri la teu no ma ka dro ati da sire ka ko nga do fara ba ga ma ko sire bi sire ka ko no ina ko hali imam bukhari bo ga ga sai hula abman asaru da ka madume wai me sirri bisa ka kai misri mun a tili kan yare na sura ana kute tuyin koye kabna tili alade kama alila warma da mato kabna tili misri kono alezi alezi ana na tili alade kama alire da yin tali yi ce kuma nodo a ro tili be ko ma ce haram ya ga tili ce kadaka asar don nanala umar ibn khattab bar nanu re ga shahide aye da re kabur do ra kona be ka tin susir tare tilmi mi ga rukuna sujude umar ka ma kuya ti tilmi rai ya kuya ti tilmi rai na ma fa ya ka tilmi na koyi na ka ka ta tira ka tilmi ka gwari a pamya ti ne ka ra ka ko tilmi ke ni ga lai ni tin suye ni ga lai ni suje sa o de tilmi ke ni na ma zamu mun ya kila ka ba tilmi ra tige tiwo oyin imam ahmad ka mazami akilalo o ha ma pam bo ma jumhur ga kuma jete mene masala flaina bukhari ko ni bazara ni ka fako silim se ka kai bashitala ni sela sule kama be chesro bo ni ahmad daga kuma yi wala dai na kuna ka fako silim be bo anga ni wakati asru donna kuna dala flai ala yani usemine nuru me nga pana odi ahmad ga fanyi aka fako silte mene bo shagal bani nga kitabu da be na to ko bara mono yala alebe ni fana be bugare ga hakina de defa aga kitabla zamin ne to ne fle mono ni aka to bara mono hakli jina amna to ko atana bale ta sir lo amru alam tabihi ko mana ko te da bida mo godro ma de bal yatarawal amru man sakta anhu ko mana mo mi mana bida ke mogo mana bida ke jirmun ti dale ke lendra ma mogo mi ada bida ro katla ki dare o mana ire be go surala bira mogo bida ke tan abe jirmun sura siga tala ne bada ma fo lido e di kara mogo bada kona e bana ka kuma o mana para be da sura jirmuna aina tana wajhu zammu wa iqab o mana nyanga ta mi fora ire be do surala jalatli mi be ala ro ka ci bida mogo ma ire be do sura e mi da na mi bana ka fo لأن الواجب البيان كذا قايك يورا ولا واجب ديكا والتوضيح للناس كنيا بان بوغو يو كانا دو سلي كونا واجب له كرامو كاي كو ديك لي بارا كو كرمو جرمو نسرو وهذه واجبة ردود علمية ربنا أراد من الجدول من الدين يا جوراي أراد كراج ناي دوت الله كدا في جرا ربنا نيو جوراي أكمني ولا كا مغا كنيا دو كانا دو سلي كونا علم توفيرة الآن في مكتبات المسلمين أرادو منو كمان بمكتبة أخرى بي كتابو كمان بي أرادو سمن باخنا دونا دوغا فما دوغا فليقاو كمان با منو ميو كنية نمية ولا سا غوغا فليقا دوغا فكرتا فلا انت نزاني دراو قدر عمي إنا فوسي الكتب علي كتاب مي سمن نزال القرآن قرآن التوفير جدو مجارو تاوم يو قرانتان جدو ni mɔgɔ min lajɛ kuma minnu b'a kɔnɔ a ka di mɔgɔ ye a bɛ mɔgɔw lasu ka kɛ jihadu kan a bɛ mɔgɔw lasu ka kɛ yanni murutili ka faamaw kɔntiri la a bɛ mɔgɔw su ka bila politikiw la mɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ fo n'a kɛra tafsiri ye parce que munna a bɛ kɔrɔ fɔ kɔrɔlen na ni a yɛrɛ ka hakilina de ye a t'a ɲɛfɔ ni tiɲɛ ye a t'a ɲɛfɔ ni salafu ka faamuya ye o de la dɔnna wulila fan bɛɛ fɛ ka aradu k'a kan ka taa fili jira mɔgɔw la. o tuma ni aradu minnu sɛbɛnna nin ye a bɛɛ dabɔra de walasa ka nɔgɔ kɛ ka bɔ sira ɲuman na ka nɔgɔ bɔ a la ka sira jɛya ka yira mɔgɔw la. wa tuhadhiru min hawlak o tuma na a bɛ mɔgɔw lasiran fana a kana tugu mɔgɔ fililenw kɔ aradu in dabɔra o de kama. ala yurawiju hadhihi alfikra a kun ye de nin fikira in hakilina kana woyo n'o ye fili kana woyo kuma k'a kun bɛ joona ka se ka fili fɔ a kana cari. u bɛ min don mɔgɔw kunna ko bɛɛ ni ka bɛɛ hɔrɔn ye bɛɛ ka hakilina fɔ o kuma kana woyo o de la aradu olu bɛ kɛ ka u ka filiw jira. bɛɛ hɔrɔn ye min ka kuma na i sago bɛ ka kuma na o fana kana woyo. walima bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya mɔgɔ ka fili kana fɔ aradu olu bɛ k'o de bali walasa mɔgɔ ka fili ka fɔ. illa mudallilu katimul haqq o tuma na fo n'a kɛra yaani. mɔgɔ min bɛ yen nɔ na a bɛ mɔgɔ lafili a bɛ ka tiɲɛ dogo donc aradu min kɛ k'o de ka fili jira mɔgɔ la. naanu fasad dal haka. o kɔnɔ ko nka an bɛ tiɲɛ de yɔrɔ ɲini dɛ an bɛ tiɲɛ de ɲini ka sɔgɔ k'ala k'an bɔ mɔgɔ la. nka fasad na anukiri anasa. anujari anasa. anujari anasa. o kumana mɔgɔ ka fili fɔli an t'a dabɔ k'u lagosi lagosiliw tɛ. lagosi tɛ. wala an bɛ ka mɔgɔw kɔrɔfɔ kɔrɔfɔli fana tɛ nin si tɛ. القصد هو بيان الحق اكو يرجع يرجع جرا مغولا قالوا لك اكو مغا مغولا جينا تعالي تعالي على نتا ثم نبا مغا مغولا مغولا من لك في نوقه ثم واجب يفنا كان مغولا في له تعالي قرا فليو عليك من دينا من يفنا من من دينا في نيكا جينا تعالي تعالي واغا سكون كو تاو جينا بده جاي. وهذه أمانة حملها الله العلماء كون يتنا دي على دولتي دونو دي دونو دي كبارادو donc kunfin ma kan ka jɔ k'a fɔ k'i bɛ dɔnni dɔ k'a fili jira o tɛ dɔnni dɔ k'a jɔ o de kan ka dɔnna ɲɔgɔn ka fili jira n'u filila. arabi sukutu ani amsali hawla. a tɛ daga ni mɔgɔ fasɔn a ka da de ka munnu fililen don u bɔ mɔgɔw la fili o dalen ti ɲa. lakin mal asad. ko nka min y'a dimi yɔrɔ ye. law ya ati alim yarudu ala amsali hawla. dɔnna dɔ mana wuli sisan ka ninnu ka filiw jira. alu. mɔgɔ b'a fɔ. adam tasarri. ko karisa parce que kii karamɔgɔ dɔ ka fili jira. il est vrai que. o n'a ɲɔgɔnna kumaw. il est wasaawi. hakilina waati waati kuma u b'o ta k'o kuma min b'a to i yɛrɛ bɛna siran sa k'a dabila. bahaza la yu kazu ahadu ɛlɛ. ko nin tɛ dɔnna la gosigo ye ni mɔgɔ k'i ka teli k'i baara de b'o t'i la gosili tɛ hali ko karisa ka fari n'u y'o f'i ma de k'i bɛ ka tiɲɛ jira mɔgɔ la lagosili tɛ i kana siran i kana jɔrɔ n'o ye o to yen. o tuma n'i ye dawakɛla fililenw ka kuma jira u mana nin kuma ninnu fɔ kana fujunu n'a ye o tɛ dɔnna lagosi lagosili tɛ o ye ka dɔnnaw ka fili fɔ lagosili tɛ dɔnna minnu filila waajibi de i b'a fɔ n'i m'a fɔ i bɛ jurumu sɔrɔ ala yɔrɔ ala y'a danna di e de ma e de b'a dɔn mɔgɔ tɔw t'a dɔn ne y'ale ka fili to yen ma sɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛna kana sɔrɔ cogo di donc o kɔrɔ ye n'a jɛra de ka mɔgɔw lafili ala k'an bila jɛnɛ kisi ma. ni ni bila mɔgɔ min tɛ kɔnɔ sa a bɛ a b'o yira misiri kɔnɔna la ɛseke an ka bila yira ka wula. i b'a yira kɛ n'i y'a yira i b'a dabila kisi ne ye i b'u ka misiri ye k'a t'u bolo. ala ka dɔwɛrɛ ta yira n na ala k'an sabati.